Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and bawdy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Høysan. Ja da, vi sitter på den innrøkkede puben The Mouse and the Donkey. Det gjør vi. Åh, oh, for meg. Det ble røykeforbud på bare 2 uker siden her. Det derfor du fortsatt sitter i Vegas i. Nei, stemningen til å ta og føle på. Og The Landlord's Daughter har nå på seg så lite klær at du nesten, altså det er hoi! At det hjelper. Hva drikkes i dag, Kjøstheim? The Landlord's Daughter. Jeg drikker en tau, og så drikker jeg en gin tonic. Ja, vel. Hvorfor må du drikke øl fra hjembygda din? Det er så sjelden jeg drikker det at jeg en gang blant meg får lov. Kan vi skru av musikken? Allerede? Ja. Jeg vet å spørre hva jeg drakk. Ja, nei, jeg skal ta det. Hva drikker du, Tore? Jeg hadde tenkt å si at jeg drakk en Flaming Lamborghini, som er en ganske populær drink i visse deler av verden. Akkurat. Jeg koser meg med en Tom Collins i dag. Jeg vet ikke helt hva den inneholder, jeg har bare bestilt den i barn. Ja. Det er landlord så du tar også litt fokus vekk fra drinkbestillingen min. Og konsentrasjonen. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Og velkommen til den siste ordinære sendingen før vi i radioresepsjonen tar en velfortjent sommerferie, hvis jeg kan si det selv. Ja, for altså det er jo torsdag, og så den siste sendingen i uken, men neste uke så skal vi da til HV-festivalen, som de aller mest observante dere har fått med dere allerede. Og på HV-festivalen skal vi sende da fra en liten scene der borte, nede, som heter P3-scenen. Og der anbefaler vi dere å komme innom, sånn at vi kan, altså det ikke blir så utrolig pinlig for oss. Trenger ikke å være der under hele sendingen, nei. Men hvis alle kommer innom 5 minutter, så tror vi det skal være god nok dekning for oss til å kunne holde et realt radioshow. Og så tenker du kanskje, wow, nå jeg står kjempe tidlig på festival, men det må du ikke, for vi skal sende mellom 2 og 3. Stemmer det, eller 14-15 som man sier her i NRK. Ja, så det blir, jeg tror jeg kommer til å bli hyggelig. Du kommer til, hvis du kommer ned dit, eller hører på radio da, så kommer du til å få møte noen av de aller mest elskede figurene vi har fostret opp her i radioresepsjonen. Ja. Det kan vi love. Du har også muligheten til å møte de som jobber bak i kulissene i NRK. Altså helt vanlige folk som jobber her, som ikke er på radioen eller på fjernsyn. Ja. Og det kan være litt gøy å se. Hvem er det egentlig som trekker i trådene og styrer dette greiene her, og hvem er det som hjelper til å finne fram rekvisitter og så videre. Ja. For eksempel Helgar, som var med på sendingen på tirsdag. Riktig. Han får du møte. Og hvis du er ekstra heldig, så kanskje du får et nordnorsk visdomsord med på veien. Men han skal være der nede. Er det noen andre vi trekker fram? Han er jo kanskje en av de kjenteste som jobber i apparatet. Her faktisk. I NRK. Faktisk. Ja, du får møte flere folk, de andre teknikere, produksjonsassistenter og prosjektledere. Ja, stemmer det. For det er jo et massivt P3-oppbud som møter opp der nede. Vi er vel 200 mennesker som skal jobbe med internett, streaming og så videre. Alt det der surre der, dere vet. Mobil. Vi sender flere til HV enn de vanligvis gjør til OL og VM-arrangementer. Ja, vi er. Det er en delegasjon, altså. Ja. I dag er det radioresepsjonens ekstremt populære spalte, nemlig den jamaikanske one-liner-spalten. Og det har allerede, går det an å si, sms-ras? Ja. Det har allerede sms-ras, tror jeg ikke går an å si. Nei, det har kommet inn ekstremt mange sms-er. Det har vært en tsunami av sms-er. Det går an å si. Ja, inntil programmet vårt i dag. Og det er selvfølgelig mulighet for deg også, som hører akkurat dette, og sender inn en one-liner som du har laget selv til 1987, kodord er resepsjon. Det har allerede kommet one-liner jeg aldri har sett tidligere. Eller hørt. Som jeg synes også er morsom i en tillegg. Eller hørt. Ja. Jeg ser det først, jeg da. Du ser det først, og så synes du, den her har jeg aldri sett før. Mm. Og så tenker du, har jeg hørt den? Nei, jeg har aldri hørt den heller. Nei. Hva med litt reklame for fremtiden? Det kan vi godt gjøre. Vi skal... Det er stavmikser! Stavmikseren! Oi, hvor lærer! Det som gjør det ekstra deilig for deg, Steiner, er at det er du som er mannen bak miksen i dag. Stemmer. Og det betyr at det er Bjarte og jeg som skal konkurrere. Mm. Den av oss som taper i stavmikseren, som da er en konkurranse som går ut med at man skal smake 3 ingredienser fra en blanding. Mm. Den blir skutt med flerskuddsmodus. Ja, eller landsbymodus, som noen kaller det også. Mm. Og det er da det vondeste man kan oppleve her i radioresepsjonen. Det er altså en softgun-gevær. her som vi har. Man kan skyte da mange kuler samtidig. Det er i hvert fall det vondeste man kan oppleve altså fysisk. For det er jo veldig mye drittslenging noen ganger altså i programmet, som i hvert fall har gjort at jeg går hjem gråtende. Samme her, Steinar. Ja, men det kan jo også være at man for eksempel får en beskjed på øret om at hele hjembygda er brent ned, og alle de du kjente og lekte med da du var liten, er nå borte for alltid. Det skal mindre til for meg til å grine, altså. Ja, ja, det vet jeg, men da griner du skikkelig. Ja, det griner, ja, for all del. Er det lov å spørre om om noen av ingrediensene kjøpt i kiosken? Eller det er lov å spørre. Eller jeg synes vi skal, holde både deg og Tore og alle lytterne på litt på pinnebenken. Og så skal vi få avsløre da hva som kjøpte i kiosken, hva som kjøpte i bussen. Som jeg hadde håpet. Ja. Det er en gledens dag. Åslag Haga har endelig gått av. Nei, for et snart. Nei. Jeg er helt uenig. Det viser bare at demokratiet og pressefriheten fungerer her i Norge. Ja, men... Få ut de korrupte jævlene og endelig er det borte. Ja, men det må vi oss, altså. Vi tar litt skatt og hatt det i løe. Hvorfor tar du henne i forsvar? Er du fordi det er... Fordi at dere går sånn i angrep, ikke? Du kan automatisk ta Åslag Haga i forsvar. La oss ikke, vi har du stemt bondepartiet, Bjørte? Ja, det har du. Jo, det har du. Har jeg det? Ok. På et eller annet tidspunkt. Jeg har sikkert det. Jeg har stemt på alle partiene på et eller annet tidspunkt. Ingenting fungerer. Nei. Ok, vi skal høre The Killers All These Things I've Done i radioresepsjonen på NRK P3. Send en sms 1987, kodord er resepsjon. Inneholden en one-liner da. Ja, kjempe. 3 3 Dette P3 All These Things I've Done var det med The Killers, og The Killers har jo, som de aller fleste vet, en av historiens vakreste vokalister. Ja, han er noe lav for min smak, hvis jeg skulle velge menn, men utseendet er helt upåklagelig, en perfekt mann. Ja, men han er altså så, ja, vi har snakket mange ganger om dette her, men han er altså så nydelig. Hvor høyt vil du anslå at han er? Jeg tipper at han ikke er mer enn 1,78-1,79. Ja, men det er da akseptabel. Altså for en, for en utlending så er det akseptabel høyde, faktisk. Ja, absolutt. Han er jo fra Las Vegas, og de er jo ikke så kjent for å være så høye der heller. Er de fra Las Vegas? Ja, bandet er fra Las Vegas. Det er litt rart, for det er veldig sjeldent man hører om noen som er fra Las Vegas. Ja, for der tror man bare om man reiser til, og så spiller man litt, og så... Ja, nei, akkurat, det er det miljøet man kan vokse opp i, faktisk. Ja. Men hvis du skulle velge en mann, Tore, hvor høy vil du han skulle være? Vil han skulle være høyere enn deg, eller? Hvis jeg skulle velge en mann, så ville jeg at han skal være 1,85. Mm. Ja, så, sånn cirka 6 centimeter lavere enn deg. Ja, jeg vil ha han litt lavere enn meg, slik at jeg blir den dominante i forholdet. Ja. Det er innrømmet du, på en måte, uten å skjønne det selv, at du kun er 1,91 og ikke 1,93 som du påstår selv. Ja, nå følte jeg ikke hørte meg. Ja, det er sant det. Bjørte, hvor høy er du igjen? 1,96. Nå, ja, okay. Nei, 76. Enten så tenkte jeg, er det revete, eller prøver han å ødelegge humorprogrammet? For humor var det ikke sikkert selv. Det var faktisk ikke sikkert selv heller. Nei, det var 1,76. Ja, det var nesten ikke lett meg en del. Du ødela i hvert fall flyten i programmet da. Ja, det gjør jeg ikke annet. Det ble hakket det. Altså, hvis du spiller denne her på, denne fila på en datamaskin, hvor du har sånn meter, så vil du se at der blir det... Det stokker det seg til. En god sending er jevn og fin når du ser den ligge et meter. Vi skal alltid fylle det med noe bråk, altså enten prat eller musikk. Ja. Jeg fylte det med noe. Alt skal være jevnt høyt. Nå ødelegger vi flytende fra oss. Ja. Bjørte, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Ja, det var en del fotball i går også, så kanskje bare hoppe over meg. Så at Sverige tappte, det var jo dritt da. Jeg hadde jo håpet jeg skulle klare det. Men de spilte så kjedelig. Man heier på Sverige hvis Norge ikke er med. Ja, ja, jeg gjør det i hvert fall. Man hater Sverige hvis Norge er med, og så altså, heier man på Sverige hvis de er med. Er ja. Ja, men det er forskjellige idretter, sånn ski og sånn, så heier jeg aldri på Sverige uansett. Men i fotball så hender det at jeg heier. Det er så sjelden man får anledning til å heie på Norge når det gjelder fotball. Ja. Så man får ta et annet lag. Men de tappte jeg akkurat. Ja. Takk. Skal vi hoppe videre? Bare hopp videre. Du er litt sånn som... Du har sånn dårlig selvtillit i dag. Jeg kan forklare hvordan det fungerer. Ja, men, det sånn, da jeg jobbet som telefonintervjuer på Norsk Gallup Institutt for mange år siden, så var det mange jeg ringte til som sa, nei, det, jeg har ikke noe interessant å svare på spørsmålene dine, så du kan bare ringe noen andre. Og da responderte jeg, alle svar er like interessante. Det er derfor, det er sånn vi lager markedsundersøkelser. Du var en av de beste, du, intervjuet. Jeg var en av de beste. Vet du hva? Nå kommer jeg på en ting til som skjedde, apropos det som skjedde i går, og det var det mest irriterende som skjedde i hele går. Jeg ble oppringt av en telefonselger fra bokklubben. Er du medlem i bokklubben, et eller annet, sa jeg. Det kan se ut som dette kan bli en lang historie likevel. Det kan bli en lang historie, ja, kjempe lang historie. Så sa vedkommende som ikke snakket flytende norsk, og det gjorde kanskje, det var helt ok det, men det gjorde i hvert fall at vedkommende ikke klarte å forklare, eller jeg klarte ikke å forstå hva hun prøvde å selge meg, men hun sa at du skal få en gratis bok, du skal bare betale portoen. Ok, så jeg får en gratis bok, betaler bare portoen. Så sa jeg, greit, send den til meg, det høres spennende ut. Ja, så du får en bok gratis, bare betalt portoen. Yes, sa hun. Men, du får en bok i tillegg som du må betale for. Ja, så du får to. Ja, så jeg får to bøker, den ene gratis. Da sa du, nei takk, nei, da, det vil jeg ikke ha, sa du. Men du vil ha en bok gratis som du bare betaler portoen for, sa hun. Ja. Du sa, ja takk. Ja, akkurat det. Men da kommer det en til. Ja, men da vil jeg ikke ha noe, sa jeg. Ja. Og så la hun på. Ja, jeg sender en fatwa på hun deg, sier, sa hun. Hun la på. Du kunne sagt, jeg sender en fatwa på deg. Ja. Jeg har en altså når det gjelder altså sånne telefonoppringninger, ja, så har jeg en favorittpakistaner på Get. Han er så koselig, han ringer meg hele tiden, og han har forstått behovet mitt. Det er så koselig, han sier sånn, hei Steinar, jeg vet at du trenger, nå er det på tide at du får deg en sånn Get HV PR-boks. Det er veldig viktig for deg nå, så sier jeg, vet du hva? You read my mind. Det er helt riktig. Jeg trenger den boksen. For en selger. Ja, for en selger. Takk for historien, Bjørte. Den ble lang og god likevel. Den ble lang. Ja, og kjempemorsom. Tore, hva har skjedd i ditt ringeliv? Det har skjedd noe så spennende som at jeg har fått... Nå er jeg dobbelt spent. Ja. Jeg har drukket veldig mye kaffe i dag. Jeg var på jobben grytidlig. Det er ikke en del av historien. Det var bare krydder for å forstå hva det var som har skjedd meg. I går spiste jeg nygrillet kylling og potetgull, min livrett over alle livretter, hvis man kan si det på den måten. Kommer du tilbake fra England, så bare spist kylling i England. Kom hjem, først du spiser kylling. Så nå er det altså blitt sånn at det eneste jeg har spist siden jeg dro til England for to dager siden, er kylling. Jeg har spist kylling utelukkende, og da snakker vi om grillet kylling. Ikke noe som er raffinert på noen slags måte, det er bare den rå kyllingen minus da fjærene. Så deilig. Og så potetgull ved siden av. Naturchips, som har blitt mitt nye favorittchipsmerke. Med salt, sprø og deilig. Ja, akkurat. Kjempebra. I tillegg ble jeg oppringt av en... faktisk, ikke av en selger, men av en som drev med markedsundersøkelser, faktisk, fra Norstat på Lillehammer, og han lurte på hvilken bransje jeg jobbet i. Jeg responderte at jeg jobbet i mediebransjen. Ja. Det er ikke målgruppen. Det er rart at vi i media aldri får lov til å svare. Det der er så rart. Men han har jo sitt eget medium å uttrykke seg i, ikke sant? Det er kanskje noe med det. De viste faktisk en dokumentar på NRK for et par uker siden. Nei, nå kan dere være så snill. Og der så det hyggelig ut å jobbe. Ja, det så veldig bra ut. Husk at vi er på radio. Nå, vi må ikke glemme at vi er på radioen. Vi har ikke uendelig med tid. Vi kan ikke bare ta og ta. Altså, selv om du hadde en dårlig dag som du hadde i går, Bjørte, så, og har en god dag i dag, så prøv å jevne det ut allikevel. Det er rart at det går an å glemme at man er på radioen. Man sitter med hodetelefoner, mikrofoner og blinkende lys i alle retninger. Jeg glemte det der, jeg. Ja, det er fort. Du vet hva som skjedde nå? Nå fikk ikke jeg delt hva jeg hadde lyst til å føle. Nettopp på grunn av deres småbobler. Du kan ikke ta det etterpå da, Steina. Skyld, nei. Vi får se. Kanskje. Vi får se. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 ikke noe hva du gjorde i går. Driter i hva jeg gjorde. Jo, nei, det gjør de ikke. Ja, de driter i hva vi gjorde, men ja, fortell ja. Likevel. Ok, jeg kjøpte roser, 20 roser, blomsterjord, så ville og vakre Kina på, i opptak, og så spiste jeg takeaway sushi. Fy søren. P3s festivalsommer. Vinn festivalpass og møt artistene på HV-festivalen. Yeah, yeah, this is Jay-Z. Lag en videohyllest til din favorittartist. Jeg er en taper, baby, så kan du ikke drepe meg. Last opp videoen på nrk.no P3. Vinnerne kåres i P3-målen hver dag fra 7 til 10. P3s festivalsommer. Radioresepsjonen. Nothing else matters. I radioresepsjonen. Bedre. Ja, nå er det dampen etter her, for ja, vi har akkurat kledd på oss etter å ha gått nakne rundt i studio. Vi gjør alltid det når vi hører denne sangen. Kleder oss nakne, går rundt i studio, tar litt på hverandre, slukker lyset også. Ja, det er for å vise at vi ikke er, altså vi er ikke i tvil om vår egen seksualitet. Jeg er litt i tvil, men... nå, ja, etter det nå, etter det. Jeg blir i tvil nå. Jeg blir i tvil, akkurat under sånne sanger sånn her. Ja, for du synes det er ordentlig? Jeg synes det virker ordentlig. Du vet at det er, altså det er jo incest, det vi holdt på med nå, holdt på med under den sangen her, Tore. Ja, det er vel i hvert fall starten på noe som kunne blitt incest, men så lenge Bjørte er, så synes jeg det er greit. Forløperen til incest, kan du si. Ja. Ja. Jeg har jo ikke så, altså, jeg, vi er jo også kompiser, Tore. Mm, jeg har ikke så mye imot den der, altså... Hvis, nei. Hvis da, hvis ja. Vi hadde hatt altså, kjørt i den andre fila, eller hva man kaller det, så tenkte jeg, jeg kunne godt blitt forelsket i Tore. Det skjønner jeg godt. Ja, ja. Han er en charmerende, veldig hyggelig og tiltrekkende mann. Absolutt. Ja. Ja. Og det er du også. Ja. Ja, men nå snakket du om deg. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Snakket om deg en annen gang. Ja. Ja, jeg blir liksom nedprioritert i dag, men til tross for at jeg er vaktsjef, redaksjonssjef og programleder, så blir det sånn. Nei, men jeg prøvde bare å sette meg inn i din situasjon. Mm. At du sa at Tore var tiltrekkende, og så sa jeg at ja, jeg skjønner deg. Jeg skjønner hva du snakker om. Så, men hvis Tore... Men kan ikke du si at jeg er tiltrekkende, så kan Tore si at du er tiltrekkende? Ja, men da må Tore love at han sier at jeg er tiltrekkende. Ja, lover du det, Tore? Ellers så er det ikke noe ekte, altså, trekant. Jeg kan prøve. Ja. Du er kjempetiltrekkende, Steiner. Du er veldig vakker, flott, ja. Tore? Sier du Bjørte at han er tiltrekkende? Lovte ikke. Nå er alle tiltrekkende bortsett fra Bjørte, plutselig. Nå ødelegger rytmene i sendingen. Ja. Jeg synes det er tiltrekkende til en viss grad. Ja, men han er en kjekk mann her. Ja, fy skrad. Til en viss grad, ja. Han er ikke en sånn 40-åring jeg ønsker meg, da. Nei. Ok, hva slags 40-åring er du ønsker deg? En sånn som jeg trodde Bjørte så ut da jeg hørte han på radio første gang, mer enn Pierce Brosnan-aktig. Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Jens Stoltenberg-aktig fyr. Ja, litt sånn, men litt bredere skuldre enn Jens Stoltenberg, for han sliter jo veldig med dressjaktene sine. De henger jo rett ned. Han er verre enn Thomas Gjertsen, da, når det gjelder å ha skuldre. Veldig, veldig uheldig. Om ikke det er feil, så har han nok litt grann hoftedans også. Ja. Men da jeg får dressen sydd om av skredder, altså. Ja, han gjør ikke det, skjønner du. Han må få kanskje legge på noen doble puter på de utrolig smale skuldrene sine. Heldigvis har han intellekt i behold, da. Vet du hva? Nå, jeg holdt på å glemme nå at Åslaug Haga gått av. Men nå ble jeg glad igjen. Jeg liksom, humøret gikk litt sånn ned, og så tenkte jeg, Åslaug Haga gått av. Åh, yes, så skal vi slippe å se henne. Jeg godter deg over det, altså. Jeg godter meg ikke, jeg sier bare at jeg er glad for det. Og det er sikkert mange med meg som er glad for det. Tror du ikke det? Jeg tror det er mange nå som har en veldig trist dag. Dette vil ha gått av. Ja, bla, bla, bla. Vi har fått inn veldig mange gode one-linere, og vi sitter her og haker av de aller, aller beste, og får oppfordre dere som fortsatt ikke har sendt inn en one-liner i dag til å gjøre det. 1987, kodord er resepsjon, som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du benytter deg av e-post. Vi har allerede fått en del one-linere, eller bekostnings one-linere. På bekostningslinere? Ja, på bekostningslinere av Senterpartiet og Åslaug Haga. Ja, men det er jo sånn er det alltid i humorbransjen rundt omkring i verden. Mm. Når det skjer noe så dramatisk i politikken, så blir det brukt for alt det er verdt. Jeg var imponert over at det kommer så raskt. Ja, det kommer raskt. Noen av de er av høy kvalitet. Det er produktive folk som bor her i landet. Vet du hva jeg gleder meg til nå? Nei. Det er humorprogrammet Hallo i Luken, som går på P2. Ja, de kommer til å gå til Hallo i Luken, eller Uken, som jeg vet heter det. Det er parodi på Hallo i Luken-begrepet. Ja, det er det. Ja. Og de kommer nok til, vet du hva, de har nok å gjøre nå, Beranek og han kossøren. Og dratt til helvete, kan du bare si da. Ja, ja. Dratt til helvete med deg hele Åslaug Haga. Else Michelet og Arne Kalve. Hun snakker så fort at jeg har ikke ord. Jeg tror ikke det er ekte. Jeg tror de speeder opp, altså. Ja, dette blir fort en reklame for en annen radiokanal her på NRK, som ikke trenger mer oppmerksomhet. Nei, den er veldig spesiell. Det programmet er mest pålyttede på P2. Det trenger ikke mer oppmerksomhet. Alle næringslivstoppene hører på det her, skjønt. Ja, ja, og politikere. Ja. Ja, nå parodierte de meg. For en ære. Spørs om Åslaug Haga synes det er noe særlig morsomt. Ja, ja, ja. Vi skal snart, jeg vet ikke hva som skjer etter at vi har hørt Annie med I Know Your Girlfriend Hates Me, men noe kommer til å skje. Helt klart, det kan du gjøre. Jeg vet hva som skjer, skal jeg si det da? Eller skal jeg ikke si det? Ja, vi la det bli en overraskelse. Ja, ja, ok. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Radioresepsjonen, Tore speaking. Hei, ja, min beste kundevenn. Det er din gode samarbeidspartner og leverandør av ditt favoritt-merchandising-utstyr som ringer deg. Hei, Peter. Hvordan går det med RR-skjortene som vi har bestilt? Er de leveringsklare snart? Vi drar nedover til HV på søndag, vet du. Jeg skal love deg at bestillingen din er i de beste hender, nemlig min gode venn han Louis Samson sine sorte hender. Ja, de er sorte utenpå, men inni handflaterne er hendene til han Louis kvite som lett margarin. Jeg trodde Louis var sofasittende med kronisk utmattelsessyndrom. Ja, det stemmer det, Tore, mannen sa. Han Louis ble bitt av ME-basilen i vinters. Han var så lat, Toremann. Han satt og stirret rett inn i brøstpanelet. Men da vi fikk bestilling fra radioresepsjonen på 500 strykefrie slivleser med logoen deres på, da dro jeg hjem til han Louis og trakk han opp på sofaen og dusjet han, og dro på han den sudanske nasjonaldrakta med hodepryd og det hele, og dro han ned til produksjonslokalen vår. Jeg bøtte meg merke at du sa sleeveless, for det er ikke sleeveless-skjorte vi har bestilt, det er T-skjorter, ikke sant? Nå var det noe forstyrrelse på linje her, favorittkunden min, men jeg kan bekrefte at dere har bestilt 500 flotte, trendige, sexye, top-quality sleevelesser fra Childcock Merchandising. Det står foran meg her på arket. No arms attached. De er 110% ermefrie, Toremann. Nei, jeg har fakturaen foran meg her. Det står 500 t-skjorter. Kort om Childcock merchandising. Childcock merch ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock. Peter. I året som Prince så vakkert sang om på 80-tallet, nemlig 1999. Bedriften ble startet opp av meg og min sudanske følgesvenn fra de mektige afrikanske stepper, nemlig han Louis Samson. Vi leverer en rekke reklameprodukter og artige artikler til en rekke relativt mer eller mindre fornøyde kunder, som til eksempel... Childcock, hør, hva er... Altså, jeg... Bjørn... Ann Mathisen, populært kalt Bama, Norsk Hydro, næpeprodusenten Næpami, Næpadi... Black også dekker Power Tools for Power Fools, Norsk Fotballforbund, ME-foreninga så slapp så slapp, Babu politiserende produksjon, AS, Citibank og lureri, Penoltusja i alle regnbundsfarger, Bergans, seksleketøysfabrikanten, Gummigøy, hennes også Mjaurits lavkvalitetskvinnekleia, karnevalskostymeutleieren fra Død Hore til Jack Bauer, den tøffe tampongfabrikken, allround-tamponger for den moderne lesbe, L'Oreal, Sennepsleverandøren, det svir i nasa mi, andelslag, og den snart fullstendig glemte idolartisten fra 2005, Christian Stensen! Ja, fantastisk, Peter. Hvis du ikke leverer 500 t-skjorter hit til NRK Marienlyst senest lørdag, så går jeg til en annen produsent. Men jeg trodde dere bestilte sleeveless, sa Tore Manja. Ja, men det gjorde vi ikke. Folk kan ikke gå rundt i sleeveless-skjorter i 2008. Det ingen som gjør det. Men det hipt! Nei, det ikke hipt. Hva med stilig, da? Det ikke stilig, heller. Du setter meg en umenneskelig klemme, Tore Mann. Ja, det ikke mitt problem, Peter. Hva for andre produsent hadde du i tankene? Jeg vet ikke, kanskje Nils t-skjorteservice? Nei, ikke Nils! Nils er min nemesis! Ja, så fiks problemet, da. Jeg skal fikse problemet, Tore Mann, ja, tror du meg? Jeg og Louis skal sitte 24 timer i døgnet og sy små, små ærmer på slivlesen, så du får t-skjorten din, din kundefan. Ja, supert. Jeg må legge på, nå er ærmer som må syes. Legg på røret, Tore Mann. Legg på du først. Ikke trykk på de knappene, Tore. Ikke! Ha det bra. Ha det. Yeah! Party online! Party on golf! Swing! Ødela du intensiteten i det? Ja, ja, gjorde det igjen. Audioslave var det, Doesn't Remind Me, i rockekanalen NRK P3, som er din favorittkanal, og du hører nå også på ditt favorittprogram, radioresepsjonen. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Alt på en gang, gitt. Alt rett i fleisen på en og samme tid. Hva? Og vi skal holde på i en time og et kvarter til. Det er helt fantastisk. Hvis... Det har sus som en knivselger. Hæ? Oh, ja, sånn, ja, sånn, ja. Det kjenner ikke igjen den referansen så godt. Men, du får med en juspresse. Du får med en morsomt, ja. Mikrofiberklut, ja. Er det, gøy? Ja, det er veldig gammeldags underholdning. Jeg tror de dødde ut alle de knivselene. Jeg skjønner ikke det, for kniver er jo alltid aktuelt. Ja, men du kan kjøpe de sånne 6-pack, 8-pack, 10-pack på... Stopper dere der? Stopper dere der, begge to? Er det greit? For jeg savner en god veiledning når jeg skal kjøpe kniv. Hvem, hva slags kniv skal jeg kjøpe? Det er aldri noen tester av gode kniver, da. Kjøp en dyr. Bare dyr? Ja, dyr. Nå skal vi til One Line-spalten, den jamaikanske. Ja, vi må ikke glemme det rastafarianske og jamaikanske over altså den jamaikanske skyen som ligger over denne spalten. Vår favoritt subkultur. Ja, en av de. Ja, topp tre. Ja, så tredjeplass, da. Ja, vi har jo harsmarsen som er på god andreplass. Ja. Men det er nesten samme. Ja, det er nesten, det er noen også andre typer, ja. Så det er litt annerledes. Blitz også? Blitz like. Ja, jeg liker det. La oss begynne med en one-liner. Kanskje du, gammel, har lyst til å begynne? Ja, takk for deg, Nart. Har du en potifar? Greit, Potifar. Her kommer det en veldig aktuell liner som kommer fra Ruslebiffen. Er det lov å si det? Tror jeg skriver at det er Ruslebiff, tror jeg ikke lov å si. Jeg synes det, Ruslebiffen var kjempegøy. Ruslebiffen. Han er født i Medanes år, og han sier: hvorfor kan ikke jeg lyge når Åslaug Haga, eller Åslaug. Åja, Lauge. Åslaug, som jeg ville sagt. Det er feil bøyning, da, men allikevel. Men det er kanskje der mye av humoren ligger. Jeg kan godt hende mye av humoren ligger akkurat der. Vi skal gå videre, og Tore, du har en klar på skjermen din der. Ja, det er fra Bungalow Beatbus. Hei til deg, Bungalow. Hei, Bungalow. Hva er den største trusselen i Festival-Norge, spør han eller hun? La meg prøve å tenke litt på det. Prøv det. Ferdig tenkt. Storbandfare. Det er nesten litt slemt å tulle med stor, altså brandfare, da, som den spiller på. Ja, i hvert fall etter dette. Men det var ingen som omkom. Nei. Så da synes jeg man kan tulle så hardt man vil med det. Og så blir det jo så grønt og fint nå der på Sørlandet. Det er dette som er en ordentlig god bråtbrand. Det er rett og slett. Vi skal til en fra Hilde og Espens one-liner-verksted. Hei, Hilde og Espen. Og de skriver her, PS, vår aller første one-liner, og det skal dere ikke være flaue for denne her holder et skyhøyt nivå. Fantastisk. Og dere har tenkt, og dere har virkelig fått dette til. Og her kommer den. Hvilken skuespiller er den flinkeste til å male dere? Ikke male dere, men male. Altså, hvem er den flinkeste til å male skuespilleren? Pass. Pencil Washington. Det er rart at han er så flink. Det er tilfeldighet da at han heter Pencil og er flink til å male. Ja, ja, ja, ja. Som er ekstra morsomt at han er farget. Du slang på. Du slang på, og det er lov. Det er slengingsliner. Det er lov å slenge på. Her i radioresepsjonen. Sleng. Du, det sier vi, oppfordrer vi alle som sitter i dette studioet til å gjøre, også meg selv. Sleng på hvis du har noe. Ja. Det var veldig bra gjort. Gjør det hjemme også. Ja. Her kommer dere to fra Ingrid i Sofienbergs one-liner Snikkerbo. Dette er to på rappen. Vi synes de var gode nok begge to. Jeg tar den første, tar du den andre, Tore. Ja, det kan vi gjøre. For et samarbeid. Vet du hvorfor Hitler aldri drakk whisky? Pass. Han ble så kjip i fylla. Tenk hvor kjip han ble. Som om ikke han var kjip nok, liksom. Hvilket dyr i skogen er mest positivt? Eller med HIV å gjøre? På HIV-positivt. Ikke noe med HIV å gjøre? Nei. Flott! Vet du hva? We're on a roll. Ja, ja, ja, ja. Her er det moro. Jeg har lyst til å ta en her fra Mats, født i skogen med halen mellom beina si. Hallo gutta. Hva kaller du en som ligner på Mark Hamill? Altså denne skuespilleren som ikke har gjort så veldig mye. Han har vært med Han hadde nå pløset ansiktet fra Star Wars. Ja, Star Wars, ja, stemmer. Hva kaller du en som ligner på Mark Hamill? Pass. Pass. En lookalike. Vet du hva, nå koser jeg meg. Ja, jeg også. Jeg føler glede i hjertet mitt. Og det håper jeg dere som hører på også gjør, at dere føler glede i hjertene deres av denne ekstremt lettbeinte one-liner-spalten vår. Vi skal ta flere om bare noen få minutter. Jeg tror det er cirka 3 minutter og 24 sekunder til. Vi skal høre Grand Island, et norsk fantastisk orkester som skal presentere Love and Decay i radioresepsjonen. Love and Decay. Hva sa du? Love in the K. Love in the K. Love in the K. Det var det. Nå, akkurat nå, hører du på P3. Oi, oi, oi. Det er altså så, ja. Kan jeg bare komme kort innpå med noe litt utenom one-liner-spalten, hvis det er greit? Kort innpå er helt i orden denne gangen, Tore. Det er en e-post vi har fått fra Sunniva, og jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så den første gangen, men hei, det som Sunniva står der er det som står der. Det er Sunniva, så er det en jente som har skrevet den, så da er det greit. Ja, det synes jeg også. Mm. Hun skriver, jeg vet at det egentlig ikke er lov å hilse til noen, men vil gjerne gratulere alle barn som har fått sommerferie og alle de som får sommerferie i dag eller i morgen. God ferie og nytt den. Spar opp energi til et nytt skoleår. Enjoy hilsen, Sunniva. Åh, vet du hva jeg tror har skjedd her? Jeg vet hva jeg tror. Ja, det er det som har skjedd. Dette er reiseradio-post. Det er reise. Det er godt. Det er feil. Det er feil, Sunniva. Altså, krøllalfa.nrk.no er e-postadressen vår. Riktig. Og vårt kodeord er resepsjon, ikke RR. Men det var da en fryktelig hyggelig e-post. Kanskje vi skal begynne med hyggelig e-post. Ja. Du, det er, vet du hva? Det er ikke noe som er så sympatisk som hyggelig e-post. Jo mer jovial og trivelig og koselig du er, jo mer lyttere vil du få. Flere lyttere kommer til, og vi tenker, jeg liker å høre på de koselige gutta på radioen. Vet du, det er koselig å høre på hele tiden. Jeg. Vi får stort sett kritikk for det vi sier ting feil. Idioter, og så videre. Det er ikke, han kommer ikke fra Sør-Afghanistan i det hele tatt. Han kommer fra Irland. Hvem var det? En fyr. Kanye West. Kanye West, ja. Jeg skjønner. Da kan vi gå tilbake til vannspaten igjen. Du har spilt jingeren, eller? Ja, jeg har spilt jingeren. Da skal jeg ta en her, ja. Jeg skal ta en fra Stig Furu, som er en aktiv bidragsyter til denne spalten. Hei, Stig. Og han skriver her, hvilken gruppe består av dumme gutter som stammer? Altså dumme gutter som stammer. En gruppe, vet du det? Ja, det er en popgruppe, norsk popgruppe, faktisk. Vet ikke? Nei. Dum Dum Boys. Du, vet du hva? Jeg vet at dere synes det er gøy, men jeg vet også at dere tar litt ekstra for å lage latterlyd på radio. Hvis dere kan bare dempe dere sånn 40-50%, så er det super. Jeg kan prøve det. Da kan jeg ta Ja, så kult, jeg tar en som har kommet inn her fra Einar. Han er født i Lemmenår. Hei, Einar. Hei. Hørt om mannen som Nå, vær profesjonelle. Vær så god, Tore. Presenter vitsen på radio. Hørte mannen! Ikke ødelegg for meg. Nei. Hørt om mannen med glutenallergi som ikke kunne ha sex med kona si fordi hun hadde bollemus. Eventuelt vetebollemus. Fordi vetebollemus, eller bollemus, har blitt et gjengs uttrykk i Norge på i dag. Derfor så skal jeg se gjennom fingrene med den litt grove der. Ja, for folk bruker bollemus. Har vi blitt et sånt program? Vi skal passe oss litt. La oss kjøre på det koselige, vennlige, trivelige, joviale. Jeg tar en her fra... Nei, nå er det min tur. Hæ? Det kommer en... Hvis du kan, ikke kan le gjennom alle setninger Nå er det min tur. Nå er det min tur. Ja, vær så god. Hvilken legendarisk idrettsutøver har samarbeidet med Justin Timberlake? Åh, den her gleder jeg meg til. Jeg vet i hvert fall ikke. Jeg vet det. Eller jo, jeg vet hvis det står rett foran meg. Diego Maradona. Siden du, sier du, Tore. Den tar ikke jeg. Men si, bare si svaret. Diego Maradona. Morsom, jeg kan ta en annen her som er fra Siv. Er det ikke? Nå er det vel meg? Dere sitter her to kaklende turteldur. Kan ikke jeg få ta en her da? Eller så ta en her fra Martin. Gift, skorpion, sykepleier og fast podcastlytter. Han skriver her have you heard... Det er for engelsk, derfor jeg bør ta den. Have you heard that Bjørn Borg originally was a woman? No. Vi tar det svaret på engelsk. He was born Bjørg. Nå glemte jeg det. Den var jo kjempebra. Ja, da tar jeg den. Jeg skjønner. Da tar jeg den fra Siv som jeg lovte å ta i stad. Hei, Siv. Hva er det spøkelsene har på matpakka? Spøkelse på matpakka, du? Nei, hva kan jeg? De har... Børskive med spøkepølse. Nei. Det var søtt. Ja, det var kjempesøtt. Ja, vi skal til en gruppe som består av dumme gutter som stammer. Dette er Duck Man Boys med Idyll. Er det en sommerlåt, dette? Ja, det er skikkelig sommerlåt. Skal starte nyheter, og så er vi tilbake etter det med flere bondlendere og mer lettbeint underholdning kun for deg. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Disciplines med Aslo i radioresepsjonen på NRK P3, som er program du hører på akkurat nå. Og vi får stadig vekk e-poster og sms'er inn til programmet og som sier at nå har Reiseradion begynt å lese opp vanlenderne deres. Og det er Odin som har Reiseradion i dag. Ikke skru over på Reiseradion, bare sånn, for det er ment for den litt eldre målgruppen, ja. Og de som ikke måtte forstå den utrolig intrikate lettbeintheten som vi har her i radioresepsjonen. Det er mer rett frem jovialitet. Selv om vi sa i sted at vi skulle prøve å være litt mer joviale, så er det er kanskje litt yber jovialt. Det er jordbærpriser, og det er badetemperatur. Ja. Nå vet jo jeg faktisk, for jeg har kjøpt en jordbær det siste, at jordbærprisene er veldig høye. Er det hvor mye koster jordbær nå? Jeg tipper for en kurv med norske jordbær, må du ut med hvertfall en 40 kroner. Oh, ja. Okay. Nå ble vi det, jeg mener bare at det er viktig å sette et kritisk lys på det. For det er for dyrt. Selv om det, men jeg skjønner ikke helt hvorfor, det er jo ikke dyrere å plukke jordbær bare fordi de ikke er modne. Jeg må tenke litt. Hva er det som gjør at prisen blir så høy? Tilbud og etterspørsel? Ja, de klarer du veldig i jordbær, men de skjønner ikke hvorfor det skal være så dyrt. Nei, jeg skjønner, det har gått opp veldig. Altså, i gamle dager kjøpte man jordbær for mellom 5 og 10 kroner. Ja, men det er langt ute på sånn. Ja, det er lenge siden. Men nå tror jeg vi fyller ut Reiseradioen, for de er aldri kritiske, de jordbærprisene. Nei, jeg har aldri hørt. Det er sånn, det er alt for dyrt. Det sier de ikke. De sier bare, jaha, det var dyrt. Men hvis, jeg vet at flere som sitter og switcher mellom Reiseradioen og radioresepsjonen, fordi vi er altså konkurrerende programmer, men altså send en tekstmelding da til RR 1987, for det er altså Reiseradions sms-kode. Forvirrer du lytterne veldig? Ja, jeg gjør det, men RR, altså Reiseradion, si ikke lese flere vannlønner på lufta, det er radioresepsjonen sine. Odin, selv om du har jobbet her før. Send de tilbake inn til oss. Du kan eventuelt be Reiseradion sende de videre til radioresepsjonen. For Odin til å gjøre det, han kjenner P3-kanalen. Ja, han kjenner gjengen, og vi kjenner han. Vet hvordan det fungerer. Ja, Odin, altså han gikk jo ved alt han, ble kjempestor stjerne nå på TV og så videre. Ja. Sikkert rik. Ja, han har penger i bøtter og spann. Vi skal ta... Penger er ikke alt. Penger er mye, altså. Ja, det er ganske mye. Forskning viser jo at det gir lykke. Jeg vil også bare nevne at vi har fortsatt en konkurranse pågående her i P3, der du kan vinne livstidspass. Og pass til de forskjellige festivalene i sommer. Livstidspass til HV-festivalen, som vi skal være på hele neste uke. Så da kan du gå inn på nrkp3.no. Og så kan du lese mer og laste opp din hyllest til ditt favorittband. Det er det konseptet går ut på da. Les mer om dette på internett. Er ikke det greit da? Helt supert. Det skal være faktisk en reell sjanse for å vinne. faktisk. Hvis jeg hadde oppholdt meg illegalt i Norge og hadde hørt dette her nå, så hadde jeg blitt kjempeglad. Livstidspass. Tror du de slenger med altså en oppholdstillatelse ja. Med det livstidspasset? Ja. Det kan godt hende de gjør. Ja, altså, hvis du først er en illegal innvandrer da, i Norge og vinner dette livstidspasset til HV, så er det, det skal ganske mye til før myndighetene sier, vet du hva, du må reise ut. Du får ikke bruke livstidspasset. Sier, ja, du har livstidspass allerede. Hjerterått, tror jeg folk vil si. Ja. Pressen kommer til å ta tak i det, og du kommer til å få bli her. Så du, ja, ikke sant, du får bli. Altså. Ja. Fint, 1987 kodord er resepsjon. Resepsjon! Hvis du har lyst til å sende oss en one-liner. Eller rr@nrk.no. Det er veldig forvirrende. Dette er Carpe Diem. De synger om Marit Larsen under overflaten som Marit Larsen. P3. P3. Dette er P3. Og for det, Carpe Diem, og under overflaten som Marit Larsen. Hva har du under flaten? Over hver Marit Larsen? Det er lett å rappe, ass. Det er ganske lett å rappe. Det er dritlett å rappe, ass. Og det trenger faktisk ikke å rime heller. Jeg hører noen ganger at de sier flere linjer, altså i en strofe, som ikke rimer. Men hva har du under blusen, Rutt? Jeg vet ikke, som stikker ut. Rim, nei, altså rytme er nok mye viktigere enn rim når det gjelder rapping. Ass. Ja, det har jeg også lagt merke til. Men det har jo de, altså rappens stamfedre, nemlig de svarte i USA, altså før det bodde i Afrika, de har jo de har, altså dette er ikke rasediskriminerende. De har en veldig god rytmesans. Ja, og det er ikke til å slenge under en benk heller. At de fargede har også bedre spenst. Ja, men det, bare se på VM da, i løping for eksempel. De har helt fantastisk. Jeg har sett de stå med strake ben og sprette. De spretter kjempehøyt. Vi må nok dessverre, selv om det er koselig å snakke om de svarte, så vi gjør det så ofte vi kan her i radioresepsjonen, så må vi til one-linerne. Kan bare si en ting til at de synger også rent. De synger mye renere enn de hvite. Ofte bedre sanger. Ja. Satt det. Jeg tror faktisk de aller fleste svarte har absolutt gehør også. Ja, og de har gode trommerslagere, har jeg sett. Nå gir vi oss. De har tight trommerslagere, helt klart. Vi skal ta en one-liner her fra Sis, født i Sappas ånd, løve fra Arndal. Vi ses på HV, skriver Sis. Hei, Sis. Og dette her er en morsom liner, som jeg tror rett og slett Sis har funnet på selv. Ja. I USA har de Texas-bill. I Australia har de krokodil-bill. Men hva har de Sovjet? Spør jeg. Her svaret kommer snart. Ja. Det kommer nå? Ja. Jo, de har Tjernobyl. Litt tristere der, men det har alltid vært. Ja, men det tar seg opp nå i Tjernobyl, altså. Ja, jeg synes det. Jeg kan ta en fra Ken Guru. Han har sendt inn en one-liner her, som det jeg tror han har laget selv. Hva er navnet på den roligste skuespilleren? Ja, en skikkelig rolig skuespiller. Ja, de aller roligste skuespillerne. Jeg tenker på at de ofte er tjukke og late. Nei, jeg vet ikke. Det er sylslank, denne vi skal ut etter. Ja, vel? Piano Reeves, han tar det rolig, han vet du. Han, ja. Ja. Jeg kan ta en litt drøy, grov kanskje, men... Rart det var deg at du tar det. Ja, men jeg tror han går, ser du. Den kommer ifra... Hva står der? Jeg tar line. Setter du penger på at den er innenfor? Nei, det gjør jeg ikke, men jeg tror den er innenfor. La oss høre. Vet dere hvilken sjokolade... Hvem er det fra? Ja, jeg står det Apul... Apul, ja. Apul er ikke, født i apen, så... Ja. Det er sendt inn med dataskrift. Ja. Det er ikke noe sånn der, jeg må tyde håndskriften. La oss se på skrifttypen her, for det var noe rar. Det er en Verdana. Det skal vi ganske lese, altså. Ja. Vet dere hvilken sjokolade Michael Jackson foretrekker? Under 8. Den er så innenfor det. Ja, den er det. Ja. Altså, Kringkastingsrådet vil ikke heve øynbryn en gang etter den one-lineren der. Skal jeg ta en aktuell liner i samme slengen? Ja. Det er fra Stein Gunnar. Hei, Stein Gunnar. Kvifor må Åslaug gå av? Hun har ulovlig stabbur i haga. Morsom. Jeg har lyst til å ta en her som er for de som kjenner NRK ganske godt og kjenner hele NRKs persongalleri og gjerne historikken til NRK også. Den handler om en gammel programpersonlighet her i NRK som hadde vitenskapsprogram. Han hadde vel Schrödingers katt en gang i tiden. Jeg var ikke født, så det er vanskelig for meg. Jo, du var født. Hvilken NRK-personlighet har aldri problemer med å ta et nei for et nei? Pass. Svaret på det er Henry No-Taker. Den er veldig god. Veldig morsom for alle som jobber i NRK. Veldig morsom for alle, synes jeg. Kan jeg ta en fra Horatio Kane? Ja, hvis han heter det på ordentlig så. Ja, det tror han gjør. Hvilken kjøkkengjenstand er den sureste? Ja, det må være noe gammelt drit som står og råtner. Ikke nødvendigvis gammelt drit. Er det muggen? Ja! Beklager det. Nei, men du var det helt ok. Ja. Jeg kan ta en her, ja, en rasistliner fra Buffalo Bull. Det er en rasistliner. Men da skal den være ekstremt morsom hvis den skal på en måte komme innenfor da. Ja, vi får håpe det da. Da får høre Kringkastingsrådet sitter og følger med. Hva kaller du en som ligner en asiat? Å ja, ok. Mm. En gook-a-like. En gook-a-like, ja. Det, altså, gook var jo da en slengbemerkelse på folk som kommer fra Asia og Østen, og det er egentlig ikke greit å bruke det. Man skal egentlig ikke si det her i NRK. Men det var såpass gøyalt, og jeg tror også de som er fra Østen, og som bor i Norge, altså, gook. Kan sette pris på den. Ja. Kan jeg ta en nå? Er det din tur? Det er fritt, ja, det var egentlig min tur. Ja, kom igjen, Steina. Jeg tar en for å bare måtte ta blesten fra det gukkegreiene. Ta blesten fra det? Ja, det er fra Jonny fra Notodden, født i påskeharens år. Hva kaller man kjønnets illusionist? Den er laget selv, det er greit. Hva kaller man kjønnets illusionist? Nei, det må jeg bare se fast på en gang. For Houdini. Det er jo ganske morsomt, da. Det er bra, Jonny. Kjempebra. Her kommer en fra Kjetta Petta. Er det den neste siste? Om det er den... Nest siste. Ja, det kan godt være, det må du bestemme. En Kina-liner her. Hva heter fiskeriministeren i Kina? Og inne på Østen, så er det passet ganske fint. Ja. Jeg vet ikke. Fang Sei. La meg ta den siste da. Ja. Det er fra Clansman, født i Vefsen. Åh, dette er det siste, bør være bra. Hvilken ost er den kjedeligste? Vet ikke. Kjedar. Du, dette her har vært en av de aller beste one-liners-spottene vi har gjennomført her i radioresepsjonen. Tusen hjertelig takk for alle bidrag, og beklager at vi ikke rekker å ta alle one-linerne på lufta. Vi leser alle, og vi koser oss og slår oss på lårene her også under Seal og Kiss from a Rose. Det er fantastisk. Tusen hjertelig takk. Hallo! De heter jo på en måte et rop. Altså, de heter jo HOW! Ja, riktig. Det heter jo begrepet rop, da. Ikke et rop i seg selv. Ja, men du... Altså, det... Det er vel mer et ul også, om jeg ikke tar det. HOW! Ja. Unnskyld. Nei, det var kult. Unnskyld. Du synes det var kult, Bjørte? Ja, jeg synes det var kjempekult. Var det så kult at jeg skulle gjøre det en gang til? Ja, mer. Ja, det er tøft. Jeg synes det var, ja, hvis du har hørt den nye Raga Rockers-plata, så er det en... Det er en ulvesang der, ja. Den sang som heter Varulv. Riktig. Da, når Michael Krohn gjør sånn... Det høres ikke ut som en ekte varulv, og det skuffer meg litt. Men en ekte varulv, hva er egentlig det? Ja, det er sant. Jeg har ikke tenkt på det. Nei, jeg har ikke tenkt på det før, men jeg synes at, at han ikke burde gjort det. At produsenten ble satt ned foten og sagt, Michael... jeg tar en skjevsavgjørelse. Jeg kutter ut den der ulvehulingen. Ja. Apropos det med varulv, så synes jeg at norske viltmyndigheter de burde merke alle varulver, så man kan se hvor de er til enhver tid, så de ikke drar for eksempel på tur i skogen ved Fettsund, for jeg vet det er mye ulv der, sikkert varulv også, så kan man sjekke om de er der hvis man har med seg unger eller sauer. Men det er ikke noe automatikk i at det er mye varulv der ulve er, Tore. Det... Nei, det er kanskje ikke det. De bor kanskje i byene sammen med oss andre. Ja, det gjør de. De, ja, de bor i byene også, ja. Det må være mye deiligere å være varulv på landet enn i byene, synes jeg. Hvis ikke du har en stor og fin park i nærheten. Hvorfor det? Fordi de er mye på land? De er mye i naturen? Når det er fullmåne, så er det jo mye ute i naturen. Da løper de rundt. Og så får de blir større, har jeg sett på film. Og større, ja. Ja, og så revner klærne deres, og plutselig så har du jo hele salaten ute, ja, og så løper de naken og håret rundt i gatene, og vet ikke, det er derfor de løper rundt og huler, for de vet ikke hvor de skal gjøre seg. Nei, ikke sant? Og så må de jo ha blod, da. Ja, det er derfor jeg tror at det er mye bedre å bo i by hvis du er varulv enn å bo. Du må så langt. Men det er jo ikke noe i veien for at varulv også kan angripe andre dyr. Det må jo ikke ta liv av mennesker, som ofte blir sett på så mye mer dramatisk enn når dyr dør. Ja, det er nok, jeg tror det er riktig at det er mer dramatisk også. Men jeg tviler ikke på at i sauemiljø så synes de det er mer dramatisk når andre sauer dør enn når mennesker dør. Hva sauene synes om hvem, altså om, synes det er verre at for eksempel en medsau dør? Enn at en menneske dør, eller en medarbeider dør. Det er vel ikke noe tvil om, tror jeg. Hvis en artsfrend dør... Ja, artsfrend er det viktigste, ja. Ja. Jeg skjønner. Topp, ja. Men hva vil Sauer synes er tristest da? Om en ku dør, eller et menneske dør? Da tror jeg faktisk de synes er tristest. Jeg tror, personlig, at det er tristere hvis en ku dør. Ja, det tror jeg godt at de synes. Men synes du det, eller du tror at Sauen synes det? Jeg tror at Sauen synes det. At det er verre enn en ku dør. Men hva synes du er verst, at en sau dør eller en ku dør? Jeg synes at det er verre enn en ku dør, for det er større. Ja. Nå har mer sikkert større hjerne. Jeg blir gladere enn en sau dør, for jeg liker saukjøtt kanskje bedre enn en kukjøtt. Det er veldig egoistisk tenkt. Ja, det er det faktisk. Folk skriver mail til oss, hva skal vi gjøre i sommer når radioresepsjonen ikke skal være på lufta? Jo, da skal du fortsatt høre på P3, og så skal du høre på DJ Pia, som skal ha vår sendtid fra og med neste uke. Men ikke glem at det er et menneske under den DJ-kappen også, Pia. Det er ikke bare DJ Pia. Nei, nei, altså menneske og DJ Pia. Menneske Pia kunne det hette. Menneske Pia, ja. Hun skal ha sendingetiden vår fra 10 til 12 gjennom hele sommeren, og hun skal også gjøre mye hyggelige ting. Hun, ja. Og så kan du høre på gamle podcaster, da, selvfølgelig. Du kan laste ned illegalt på internett, laste ned radioresepsjonspodcaster, og så kan du høre på de hele sommeren. Helt klart. Det går an. Vi skal ha en siste sendeuke neste uke, og da skal vi sende fra Hovefestivalen. Dette har vi nevnt tidligere. Mellom klokken 14 og 15. 2 og 3 på Folkemunnet. På radio og på scenen på Hove. For et par dager siden så var det snakk om at det skulle bli så utrolig dårlig vær på Hove. Men jeg så i går kveld på TV at der ble det snakk om at det blir ikke så dårlig vær på Hove likevel. Hvor dårlig vær blir det? I går så var det bare snakk om at i løpet av de par tre første dagene så blir det bare 2-3 millimeter nedbør til sammen. Dette er interessant, men hvor mange prosent av lytterne som hører på programmet i dag tror du skal på Hovefestival? Jeg trodde det var 50-60. Det er revnende likegyldig for de aller, aller fleste lytterne. Ok. Ja. Og folk driter vel i hvordan været er i Arendal hvis du er lytter fra Harstad. Ja, men der er mange lyttere i Arendal som ikke skal på Hove også, som hører på dette her, som er kjempeinteressert i været. Det er ikke det viktigste nå. Resten av landet er det viktigste. Altså, det finnes lyttere i Arendal som hverken skal på Hove eller som hører på radioresepsjonen. De hører på kanskje på reiseradion. Ja, men da spiller det ikke noen rolle hva som jeg sier. Reiseradion. Ja, riktig reiseradion. Ja. Altså, en lytter er en lytter uansett hvilket radioprogram man hører på. Siterer deg gjerne på det. Det var 19. juli. Fint at du rundet av nå, Tore. Du startet Genesis og Land of Confusion. Fantastisk sang. Bjørte, nå må du ikke... Ja, nå ser jeg det vokser i buksene dine. Ja. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. God dagen, god dagen. Vi er tjukkasserne. Å, nei, nei, nei, vi er ikke tjukkasserne, for vi heter faktisk tjukkasserne. Jeg er Birgen tjukkasserne. Jeg er Bjarne tjukkasserne. Og mitt navn er Bingo tjukkasserne. Akkurat nå sitter vi og planlegger hvem som skal sitte på i minibussen vår når vi drar ned til Hove i ettermiddag. Ja, for det er faktisk ganske langt fra Giske til Hove, så vi må reise i dag. Det er i hvert fall helt klart at korrespondentutryderne skal sitte på med oss. Oh, nei, det rydder ikke ut korrespondenter. Hei, det er faktisk korrespondentutryderne til dette navn. Ivar Frank og Berit Else, korrespondentutryderne. Og så skal vel improvisasjonsforkludrerne sitte på? Nei, de forkludrer ikke improvisasjoner. Nei, for de heter faktisk improvisasjonsforkludrerne til etter navn. Ole Per og Britt Anne improvisasjonsforkludrerne. Vi håper at vi får plass til munkloid-anstøterne. Nei, det heter ikke mongloidanstøtterne. Nei, vi kaller han bare mongloidanstøtterne, for de har faktisk vekker ansett blant mongloider. Det er sant, det er sant. Det er han vekker ansett hos mongloider. Hans egentlig navn er grenselosmisbrukerne. Ja, det er faktisk grenselosmisbrukerne. Men nå er det vel fullt i minibussen, så da får vi dessverre ikke plass til pedofiliablasterne. Nei, de avlaster ikke pedofile. Nei, for det er den faktisk pedofiliablasterne til dette navnet, Birger Reiven. Alle i sammen med pedofiliablasterne. Men hva da med grammatikkmaltrakterene? Var ikke plass til deg, eller? Ikke det. Hva med diarégjenkjennerne? Var ikke plass til svære, og heller ikke plass til kronikkoppisserne. Vel, heter de strengt at ikke kronikkoppisserne? Nei. Vi kaller deg bare for kronikkoppisserne, fordi de har en tendens til å hilse på seg kronikkforfattere. Ja, det er. Men må vi ikke komme seg over til hoved nå? Stemmer, det må vi gjøre. Dette må det. Men før... Vi drar rekkevevel en kopp med... Kaffe! P3. Dette er P3. Hei. Vi, ja, som de fleste skjønner, så er det altså stavmikseren det handler om nå. Radioresepsjonens stavmikser, altså. Og Tore, du rekker en finger i været. Jeg merker bare at i det du stavmikser nå rytmisk til Weezer sin sang, så kjenner jeg en duft bre seg fra stavmikseren. Oi, sånn. Og det er faktisk en duft som jeg kjenner igjen. Oi, kjenner du den? Ja, så jeg har en anelse om hva en av ingrediensene er, for jeg har nemlig brukt den selv en gang. Oi! Ja, for jeg også husker at jeg har smakt noe. Altså, jeg har ikke smakt. Du må ikke røpe for mye nå. Nei, jeg bare husker. Ja, nei, jeg husker noe. Jeg husker noe, jeg skal ikke si mer enn det. Det er altså stavmikseren det handler om. Jeg har vært i kantina, eller byssa som vi liker å kalle det, og hentet tre ingredienser. Ja, blandet de sammen uten at dere har sett på, og så laget en veldig, veldig spennende mix i dag. Tre ingredienser som ja, passer de sammen, passer de ikke sammen. Det får være opp til hver enkelt avgjørelse. Det kan passe sammen, eller er man litt halsbrød da? Ja, to av de passer vel sammen ganske ofte, tror jeg. Men den tredje er, den blander man ikke med noen ting. X-faktoren, kan du si? Ja, helt klart, helt klart. Det ser veldig godt ut. Ja, det spiller ingen rolle. Det er ikke godt. Det er ikke godt, nei. Nei, jeg har ikke smak på det. Jeg tør ikke. Jeg synes det er litt for ekkelt. Er det sånn at vi skal spille en sang til før vi liksom begynner med selve stavmikseren? Ja, her skal det holdes på pinnebenken en liten stund til. Det er vi så gode på her i radioresepsjonen. Vi holder folk på pinnebenken gjennom 2 timer. Det er helt fantastisk. Vi skal jobbe for vår rett til å feste. Dette her er Beastie Boys. Radioresepsjonen. Radioresepsjons stavmikser. Noen av de særeste av dere der ute gleder dere aller, aller mest til fredagen, for da er det Radioresepsjons stavmikser. Torsdag. Det er litt rart. Hvis det er rart at dere gleder dere. Det er rart å glede seg til, for det er mest moro for oss. Ja, ja. Og så gjør vi det på lufta, og så tenker dere, dette her synes jeg er ordentlig, og så er dere med på moro av dere også. Det er vel underholdning da, tenker folk. Det er vel underholdning dette da. Ja, men vi gjør det jo utgangspunktet for å spre glede og spenning. Jo da, og humor ved at noen tar ta skade av å gjøre feil, ikke sant? Ja. Det er helt klart, og gleder seg også til hvem som skal bli skutt med landsbymodus i dag av dere to, for det er enten deg, Bjørte, eller Tore. Og det er altså så inn i hampen vondt, og det vil dere få se når vi er på festival neste uke, for da tar vi jo selvfølgelig med oss altså Softgun MP5. Er du gal, du mann? Dere kan egentlig bare gå ut, jeg skjønner ikke hva du gjør her. Ja, jeg skal avsløre overfor dere lyttere hva denne mixen inneholder, altså. Det blir veldig spennende. Ha det! Ok, folkens. Stavmikseren i dag inneholder solbærtoddypulver. Altså sånn pulver for å lage solbærtoddy, da. Naturlig nok. Solbærtoddypulver. Tine meierismør. Og rå egg. Solbærtoddypulver, tine meierismør og rå egg. Ja, dette blir moro. Kom inn! Jeg snakket du veldig lenge. Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde noe viktig på hjertet. Skal vi se. Jeg sa noen sånne drøye ting om dere, ass. Nei. Det er helt sjukt. Jeg sa masse sånne intime hemmeligheter. Nei. Så flaut. Dere må skru av skjermen dere, så ikke noen skriver. Riktig. Ok, det er bare å begynne å smake, og gjør dette til så levende radio som mulig. Det ser ut som litt tjukt flytende sjokomelk. Det gjør du alltid, synes jeg. Ja, det gjør jo egentlig det. Mer som en blanding av yoghurt. Og sjokomelk, mener du jeg? Det gjør det alltid, det. Kan det være avledningsmanøver fra min side? Kanskje. Jeg har en ingrediens som jeg er nesten helt sikker på. Fy søren, dette smakte ikke godt. Dette var noe skikkelig dritt. Det er mektig, kan jeg tenke meg. Ja, det er mektig. Ja. Det er mektig, ja. Ja, det er nesten tre råvarer, dette her, nesten. Ganske ekkelt. Jeg kan tenke meg at den ene ingrediensen ikke er en, altså det er tilsatt noe, men det er altså tre separate råvarer. Jeg aner ikke. Ja. Gjør det til levende radio, gutter. Jeg synes det er vanskelig. Beskriv. Ja, det er tjukt og ekkelt. Ja, beskriv smaken. Besk smak, søtlig. Aha. Ja. Snakk gjerne mikrofonen, Kjøstheim. Jeg klarer ikke å snakke og skrive på en gang. Nå skal jeg smake litt til. Du er ei kvinne. Det var tre råvarer, var det du sa? Ja, den kan jeg nesten. Den jeg synes det var veldig vanskelig. Ja, ja det var dette var kjempe. Alt er fra Byssa, sa du? Oi, alt er fra Byssa, ja. Vi får ikke noe ut av selve lukten, eller? Nei, vi må snart se om vi kan få noen svar fra dere. Det blir veldig spennende, da, hvis det er så vanskelig. Ja, det gjør det. Lytterne sitter og slår seg på lårene og tenker, jeg klarer vi ikke dette? Pff, idioter. Nei, altså, to av ingrediensene er litt sånn, smaker ikke så mye. Nei, da kan jeg prøve. Jeg synes du er klar med tre ingredienser, Bjørte? Ja, jeg synes det var litt for vanskelig. Jeg synes egentlig at konkurransearrangøren burde bli skutt. Altså, synes jeg da. Okay. Det er ikke ment som humor, heller. Nei. Morsomt synes jeg det var uansett. Da regner jeg med at Bjørte har skrevet med 6 ingredienser. Det er ikke lov, du må være tre. Du må velge tre, Bjørte. Husk at det står ikke om livet her. Dette er lett på autoralunderholdning. Du står bredbent som en slags superfigur og som en lange neskrev ditt ned i koppen. Du har veldig lang nese, det har du. Det har du faktisk. Det er litt av grunnen til at jeg ville valgt en annen 40-åring framfor Bjørte. Ja, nå må vi nesten bare gjette. Det skjønte jeg ikke, tror jeg. Jeg snakket til Roy i sendingen om at jeg ville valgt en annen 40-åring hvis jeg kunne velge fritt. Ja. Og det vil jeg. Da tar jeg min besvarelse. Vær så god, Tore. Jeg gjetter på karbonade. Ok. Melonyoghurt. Mhm. Og nougatti. Karbonade, melonyoghurt og nougatti. Ja, jeg skal ikke si noe, jeg. Vær så god, Bjørn. Si eddik, is og jordbærsyltetøy. Hva slags is da? Altså knust is? Ja, den er jo tydeligvis knust. Er det snakker du vaniljeis, eller altså vanlige isbiter? Åja, sånn ja, jeg mener is, som i vaniljeis. Fløteis. Ja, fløteis, eddik, is og hva var det siste? Jordbærsyltetøy. Jordbærsyltetøy. Jordbær. Dette blir vanskelig. Blandingen består av, gutter. Alle lytterne på les er jævlig. De river seg håret av glede. Ja, ja. For ingrediensene er som følger: solbær toddypulver. Nei, det var som fader. Tine meierismør. Og det siste ingrediensen er rått egg. Rått egg? Har du det også i bysta? Ja, jeg ba spesielt om å få rå egg av den tjukke som jobber der. Så det er ikke karbonade, melonyoghurt eller nougatti. Si vinnerløsningen en gang til. Solbær toddypulver, Tine Marismør og rått egg. Lytterne synes det er kjedelig nå. Jeg er langt unna, så jeg er det. Eddik, is og jordbærsyltetøy. Den holder ikke, altså. Jeg kan si at jordbær er jo en slags bær. Nei, nå slapper jeg. Okay. Men på en sin side så er jo da også yoghurt en slags smør. Dette er vanskelig. Nei, vet du hva? Vet du hva jeg tror? Vi må ha rett og slett en lytteravgjørelse her. Nei, Bjørte er så sympatisk, han vinner alltid. Neida. Alt er på null nå. Alt er helt nede. Og så stemmer dere. Send en tekstmelding 1987, kode og resepsjon, om hvem dere vil som skal bli skutt. Med landsbymodus i dag. Siste sendingen, ordinære sending før vi tar sommerferie. Tore eller Bjørte? Jeg synes kanskje jeg var nærmest deg. Tore, han snakker bortom dere. Bjørte, han er rare rogerledningen. Vi skal høre, dette her er Sam! Sam Sparrow! Sam Sparrow! Tre. Nå hører du. Tre. Ja. Sam! Sparrow. Det var det med Black and Gold i radioresepsjonen på P3. Og etter en opptelling så kan det rett og slett se ut til at lytterne med små marginer vil at du skal bli skutt i dag, Tore. Au! Kan jeg si noe til lytterne? Ikke rakk ned på lytterne. De er bare ærlige, og de følger hjertet sitt. Jeg skal drepe dere alle sammen. Det der, å ha en stående, drapshussel til 130 000 mennesker, det kan man ikke ha. Jeg skal bare drepe halvparten omtrent, da. Drepe halvparten omtrent, ja. Jeg skal drepe dere på en fæl måte. Til lyttere, Tore er, altså, sier dette i affekt nå. Han er ikke, altså, han er ikke seg selv nå. Nei, han er ikke seg selv nå. Jeg er meg selv, det. Ja, det er, men sånn er det, altså, Tore. Du, den som bråker og roper høyest vil også få svi til slutt. Og det har du gjort. Jeg har bidratt positivt til denne sendingen. Bjørte, han gjør nesten ingenting. Han bare sitter og fniser. Ja. Jeg skal selvfølgelig få gleden av å skytte deg med family-modus, Tore. Ta en kort bygge av det jeg gjør. Nei, bygge er bygge. Det er minst tre. Det er noen ledninger her. Det er noen ledninger, ja. Jeg skal stå litt på avstand da, for å gjøre det gøy. Hva er hyggelig? Dette her er helt jævlig. Du har på deg lykere av buksene. Sitter veldig tett sittende. Alt for tett sittende. Vet du hva? Jeg får vondt å gjøre det også. Det er jeg som får vondt. Jeg kan gjøre det for deg hvis du vil. Nei, da Bjørte gjør det. Jeg klarer det. Er du klar, Tore? Nei. Nå håper jeg på å sette på et enkeltskudd. Sette på landsby. Tore. Det går bra. Det er vondt å skyte sin egen familie, altså. Det er veldig, veldig vondt. Men det er litt gøy også. Det var radioresepsjonen for i dag. Vi har rocka lår om dagen. Veldig rocka lår, fordi alle ser jo, det ser ikke ut. Vi får jo blåmerker som bare det. Vi skal ta med Softscan Implement til HV-festivalen, og HV-festivalsendingene våre kan du også se på P3, altså P3.no, eller nrkp3.no. Det skal streames live mellom 2 og 3 på HV-festivalen. Møt opp hvis du er der, hvis ikke ser det på internett eller hør oss på radio. Vi er i så å si alle kanaler. Ja. Så å si. Så å si, ja. Tore. Tore, kan du si noe positivt til lytterne? Jeg skal drepe dere. Nei. Vi prøver å avslutte på litt sånn reiseradio-måte, sånn at det blir koselig. Takk for i dag. Okay. Håper dere har hatt to fine og lettbeinte timer sammen med oss. Etter oss kommer Elvis-brødrene med sitt program. Etter det drillpikene på terrassen. Og så er det, så bare går det. Det bare fortsetter å gå. Det er uendelighetsmaskin dette Peter-greiene her. Ok, ha en riktig fin dag. Dette er Super Saiyan og Gattes Parlament. Counter-Strike. Ha det greit. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.